بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بندرا بن جت جمع سبحانه وتعالى إذن بلنا يا الله إذن ناقي يرمين لأكس اليوم دون الله صلى الله عليه وسلم kalamu Allah fewni ko o woni pewdo yo Allah fewni en kalamu Allah majjini pewno wa ala eden cedi de beteddo ala sona Allah eden cedi ko kanko tan je rewede ala morindi dewal eden cedi Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah yittini nelal gal timmini holare labi redu yaltane aduna sona taw dinne Islam fofo hali ha gasi fo yottini fo timmi ala ko wadani men sona rewindade ko holluno ko so dum enni jaabe Allah jomira subhanahu wa ta'ala ewni gongin be Allah yokul Allah hay goto woto maade tawdum e aduna ha sona taw ina jibbilani Allah Allah ewni yimbe fo yi bani adam fo yo ngandu yimbe fo njiri yimbe fo jalti ko neddo goto jomira subhanahu wa ta'ala wi kanko tagi baba adam o tagi hen jom suudu makko tagi bani adam en heddibe fo jalti ko be do dido Allah wi kone kule Allah kule tajje en dam hakkunde mon Allah wi e he mon gongin be Allah kule jomira subhanahu wa ta'ala kali hala mojja hala pewka jomira subhanahu wa ta'ala mojjina golle mon yaafo bakkatuji mon kala doftido Allah ko Allah yamiri ko dum yonma hejma ko nelal Allah addi ko dum hejma yonma jomira subhanahu wa ta'ala wi on de woni malado mal mangal non jabe Allah hande yawtere min yahata ko tafsir de yoga e ayejo no surati yusuf dum woni jomira subhanahu wa ta'ala wi no alif lam ra tilka atul kitab al mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun maden ko kallen hena buri o do qur'an ko jomira subhanahu wa ta'ala manti der der o deftere hoko manti en o do qur'an hoko wadani julbe bani adam hoto kan nangude qur'an e hono kan rewirde Allah bangal o do qur'an hoto yimbe kan nangude o do qur'an hon kan nangirde o do qur'an dum non hade men yaade ha ton fof e den goppida ganduda e dursi tore men jangana men aya seeda e hore surati yusuf muhammad ja بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك ألا يقوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وما عقبة إنا بانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يتأذلب وإنا له لناصحون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غاية الزهد وأوعينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسل واردهم فأدلى دلة قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم بارك الله فيك جمع سبحانه وتعالى إن يمن أن تردد آية القرآن الذي ألف لا مراء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ألف لام را جمرا سبحانه وتعالى بريان دولي فرن قل لكم قل مويا ومقوين قل لكم قل كنك جمرا سبحانه وتعالى الذي دادو آية القرآن دم دون آية نيرو دفتر دم دون آية نيرو دفتر دم دون قرآن بينجو بينجين دو قرآن أريكو فينجين دهون دفوف wi de qur'ana ko muuma walla ko ko ganda no mi yarni wadi ko der e boowal ala alla wi qur'ana ko deftere fenninde qur'ana ko labbin ha wi cer ko fenninde ko labbin ha labti cer alla wi min jippini o do qur'ana e demgal arab mbela ma yimbe ganda mbela jo ono kaggila mbela ma on pam o do qur'ana wonno demgal arab ko e demde burde labtude jeya ko e demde de ganduda burde yajde jeya ko wonno jomira subhanahu wa ta'ala tillin odo qur'ana ngal do demgal pur ha wawa timminde maanaaji di ko ganduda ina wawi aw ganda wurtinde bani adam pittali munene bangal ha pamade do deftere odo qur'ana won tillina do ko buri ganduda teddude defte fof dum won ganda odo qur'ana kala deftere tillina odo qur'ana ganda buri teddude buri forde e kala pibdo kay wonde won ko buri qur'ana jomun kam yeddi hala Allah yalte dinel islam Qur'an kanyum buri teddude kala deftere dum ko Allah haali dum nelal Allah sallallahu alaihi wasallam haali dum ko hono non kadi Qur'an teddudo o tellina ko demdo kadi teddude e der ganduda e windere he ko hono non kadi Qur'an o tellina ko burdo teddude e nelabe Allah fof dum woni nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam rokka Qur'an o yo yottina annabiji ko burdo teddude e malaikaaji Allah woni Jibril ko hono non Qur'an o telli ko e bawal burngal teddude e bawi aduna fof dum woni Makkatal Mukarrama qur'ana fuddi tellinade ganduda ko lewru burdu teddude lebbi fo dum woni ha joni lewru kor dum no en pami daga qur'ana bangeji mum foko ko timmi ala fofto usti hen ala ko manki hen dum non neka en kebata hono qur'ana saka ko buri qur'an do wadi jomira subhanahu wa ta'ala dum addani kanko alla kedden o wi nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadhal qur'an jomira subhanahu wa ta'ala wi ko minande muhammad qissantama jangantama ko buri mojjude fofe qissaji wonno ko qur'an ko min bahina sabu ko min bahjini ma o do qur'an ngati qur'an ko woni mun ko buri sellude hunde fof buri wonde gonga buri labtude buri mojjude buri wadde baraji kala qissa mo ganduda da hala qissaji gonde qur'an buri sellude buri wonde gonga kadi sa jangi dum kadi ko baraji woni hen kadi ko waju e teskuya tawi e dem pama ko jangaten ko sen jeewi o do aya qur'an kanko jomira subhanahu wa ta'ala wa tilina annabiyyu sababu jippugol makko sen duttima to ibnu jarir at-tabari na hala namen o yi sahaba bi annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ni da gotul be bi e himane laado allah sinno qissanto e do amen sinno qissanto no amen e qur'an wonno boyitellade ko halande go hala tawhid en dum do joni qissana wawi arde ke taw tawhid na hen hala na hen wonno jomiraar subhanahu wa ta'ala kanko won deftere makko de ko kayre woni ganda mu'jiza hawninde da annabi jogi fo hono de do qur'an ala jomira subhanahu wa ta'ala wi muhammadu amin pay jankatana de ma qissana de ma ko bur mojjude qissaji fof in hen kadi ha joni yeso wongo e kanko o do mo hala bi tedo sa'du an abi o wi qur'an tellinama e annabi sallallahu alaihi wasallam o jange do mabbe hakke zaman e bi e ma rasulullah sinna qissanton amin allah tellinama mabbe hore de do simon arif la mara تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص تقل من جنجد من دو غندو حال نبي أودو قصة كوني هن غندان دو سيمون كو جمرا سبحانه وتعالى ويو كاويس مودو ون هن كو واجو ونن دي جم حق الله جن كو كيونو حق النبي الله يوسف بندراء مخوه كم بسحابة انبي النبي سنو كده يوتن أنو أمين التي لنا دفتر هي واتر الذي الله نزل أحسن الحديث Allah tellini ko buri mojjude kala ko yimmenen jewtira dum won ko buri mojjude yewtere fof Allah tellini Qur'an o do buri mojjude jewte fof qissa o kadi Qur'an kadi qissa mudu mojjude qissaaji fof wonno Qur'an won deftere na ganduda ala foto fenande iwrata dum dum ko Qur'an tan hebi on garanti jomira subhanahu wa ta'ala wi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ala foto ganduda fenande wa iwrudu Qur'an wana to Allah to iwito wana jibril dokkado wana muhammadu ganda dokkado ko hon non gandirte ndeka qur'an ko Allah labbin dum teddini dum awa labbini dum ko Allah mawnini dum hande tawini en kebi nuskobe qur'an na ngusta dum ina wiya wonko buri qur'an yimbe na nangina nyukundiri hen na jirondira nen honde wiya nen buri qur'an awa dum don eden nyaagi Allah ya Allah rukumen famde dine Allah qur'an kam tawi ko dine l'islam e qur'an jullo hebata ko buri qur'an abada ko non kanko jomira subhanahu wa ta'ala de sahaba be annabi jinno ko bur mojjude yewtere fof o tindini bobi ko qur'an o allah nazzala ahsanal hadith de be mbino kadi be buri e be jidi kadi qissade allah kadi holli be kadi bur mojjude qissaje fof dum won nahna naqussu alayka ahsanal qasas ina jakan ina jiyako kanden jangtaade der o do ayati dudo mo ganduda de do ayaje qur'an de allah mantiwi qur'anan arabiyan ha allah rutti wi hen ahsan kanyum bur mojjude fof ganduda ko mantude jomiraado so manti hunde mara dum kay heji wonno kala ko seeda e dow aduna he ko Allah seedi kay buri so Allah wi qur'ana buri mojjude hankadi dum kay na hani heji dum kay na hani yonde men jomiraa subhanahu wa ta'ala manti de do deftere manti o do qur'ana dum non sen jeewi ganduda hadith mu imam ahmad halani men e gasha ga jabir ibn abdullah wonde umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o meedi ardude annabi sallallahu alayhi wa sallam o addani annabijo kayitul awo ganda deftere ne winda hen hunde ne winda hen e tawret e kanko umaro ari o mo jogi dum o mo halla annabi sallallahu alaihi wasallam de annabijo ganda de o addan dum gello kayitul o mo janga annabijo mettini no feewi tikki annabijo wi amutahawwikuna anha ya amutahawwikuna fiha ya ibn al-khattab والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فتخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني رواه أحمد النبي جينا كنكو صحاب مكن جوغي كايتل وتوريد نبيني أن والله هوند دفت أهل كتابي النبي صلى الله عليه وسلم أمتني o wi ijam umar mati min ko gaddami mon ko kon yawiɓe ɗum walla kon ko woni hen oɗo qur'ana mo gaddanmi annabijo wimi wondirimo fittanamo woni e junggo mum o mi addani mon ka tay ko ko laabi jiddon ko ranwi ko wi farmi addi ko laabi cer annabi ji woto ji heedon namno yahudi yankobe beedo hunde be kalana mon walla beedo nasara no namno de be hunde defte de Allah tellino de de ko dum woni ko annabi woto be jaabe namno ben be kalana mon ton dane ko be kalani mon taw ko gonga jeddon be walla be kalana mon ton hunde taw ko fenane gongdi non annabi ji wi dum fof hankadi be dadi bayri mani kanko o moni ko addi ko non laabi nabi cer annabi ji wi walladhi nafsi bi yadi mi wondiri mo wonka moni e jungo mun o annabi ji sallallahu alaihi wasallam wi sinno musa ina wurno do hande ala fof ko wodanta mo sona hedde ciagalam so musa na wuri heedere ko ciagal annabi ji dum non hande sen debi do firlima salima rewde ko annabi ji addi ko aw hebi koydol mun rewi walla hebi ha joni ko weli dum kashfu mun rewi yo andu kam annabi yo sallallahu alaihi wasallam kam wiino hay sinno musa so wurtina ma heedere ko ciagal makko da annabi jo halika do hala kanko umar o wi ko radina billahi rabban wa bil islam dinna wa bi muhammadin rasula o yi awo min belama min jabi allah woni jeydo amen min jabi dinna islam wonan amen dinna min jabi muhammad wonan amen nelado allah woni jabde ko jondino da e nelal nelado gal jondino da e dinna islam jondino da ko allah jeyma tawa goddo jeyatama halfatama ko awo ganda wurtatama e yarew ko wona allah walla wurtatama e bone nanga awo hadatama ko mujji goppa ko hon non belda dinil islam o dinil islam ko addi ko dino o ganda holli ko dum don yonma hejma jaba muhammadu ko nelado ma ko holluma e dine ko nanga dum don a rewirta allah sunano holliri dani annabi sallallahu alaihi wasallam de umar halika do hal non o welti do wad annabi sallallahu alaihi wasallam hadis goddo wi walladhi nafsu muhammadin bi yadi law asbaha fikum musa thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum innakum hazzi min al-umami wa ana hazzukum min an-nabiyyin an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wi mi wondiri mo fitan muhammad woni e jungo mun hayis musa fini do no wonde mon do hande on fini tan on ji musa do on nangi musa on diwi mo on diwindi ma dine makko on goppi kam annabi ji wi on majjan e annabi sallallahu alayhi wa sallam holli hayis ko nelado allah goddo ari tawi en kedi ciagal on nelado allah en nangi dine mun en goppi mo kanko on ganna en majjan ala ko hali ko mona nelado allah annabi sallallahu alaihi wasallam abi ko min woni gedal mon e lejji he bangal annababe annabi ju onon goni gedalam e lejji annabi sallallahu alaihi wasallam ko onon goni leñolam onon goni gedalam min ne ko min woni gedal mon e bangal annabagal tawi jiddon ko mo dewindi don e bangal dina jiddon ko cerno almami mo ina tindina mon dina annabi ju wi ko min woni gedal mon e riwaya goddo annabi ju wi wala kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i hay sinno musa ina wurno ala fo ko hejata mo sona hedde ciagalam Musa so wurtinama walla nabi Allah Isa hay on so arti hedara ko ciagal dina nelado sallallahu alaihi wasallam wala shakka anna alkitaba ya'muruna bi mutaba'ati ar-rasuli wa 'adami al-khuruji an ta'atihi bal inna al-khuruja an ta'atihi min al-asbab al-mujibati lin-nar kama fi musnad Ahmad wa sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى جمرا سبحانه وتعالى كاي كو هولي من كو يامري من كو سيكي على هن كاي كو يان كير تشغال النبي جدي dewal men Allah heewi famdi taw kono no hollirini njulu men taw kono no julirini kanko wi sallu kama raaitumuni usalli hajju men taw kono hajjirini annabi ji wi no khudhu anni manasikakum ngari no badmi fo mbadon ko hono non dewal men Allah heewi famdi zikru men seden ciftoro Allah e mbi astaghfirullah e subhanallah e seden julay annabi ju kala dewe men Allah heewi famdi taw kono no holliri men ni enen fulbe mbiyanno yo dow wuji men yo Allah hawritin golle men e sunna annabi ndaka kala gollal ngal hawrane sunna annabi ngal don ko rutta e wazi non riwindade sunna annabi yaltude doftare makko dum don koy sababuji ko inan nan neddo jeyngol hono no arde musnad ahmad e sahih al bukhari hadith kebararo ga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam min lenyo lam fo inan nata aljanna sona chalido imi ehe ma rasulullah hol chalatodo nadde aljanna o wi kala doftido min nata aljanna kala gobdo yamiro ramde ko on woni chalido ganden o do qur'ana e sunna annabi ju hay hunde heddani allah wi e der qur'ana wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay nde o deftere min gaddi ene fenyini hunde fof kala ko julbe ina pota hato jinde hen fof nana e qur'ana nana e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam du wada allah wi wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim min gaddema o do ganda jangtu ha fenyina na yimbe ko jippina e mun en ko du wadi kaado haalande aadi ngannda nde annabiijo haali ɗum ɗo ñande mum Umar wi raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya. O yawa mi welama Allah woni na Allah goto, mi welama diinal islam o wona diina mi, mi wonta nanngude diine goɗɗo, mi welama Muhammadu woni enne ban woni nelaɗam ko on ñimtinan mi, mi wonta nanngude laawol goɗɗo sona laawol Muhammad. ñande mum annabiyo sallallahu alayhi wa sallam nde o haali kaaɗo haala welti. وهذا الحديث نص على أنه لا يسوى أحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالله وأقوى الناس إيمانا، ما كانوا يعرفون غير اتباعه صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره واتباع النور الذي أنزل الله إليه، وما ذلك إلا لأن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. سيم فامي أودو حديث نكا حديث أو هولي نكا هاي غوتو دقان تاكو دوم هاي غوتو نغندو دا ياجان تا دوم يالتو دي سريا محمد كاي فريندو أو وارد دين من بانج دوم دون غسطة داي لاجو كو هولي دوم قرآن حديث يجي نكيبي. سين جيوي صحابة رضي الله عنهم كم بونو يمبي فو كم ببوري أندو دي الله ko hono noon kamɓe ɓuri kadi sirmude imanagal, kamɓe ɓe gandano laawol gongol, noon ɓe gandano diine goɗɗo, ɓe gandano ɗariqa goɗɗo, sona rewindade annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, e teddinde annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, e nangude annore jippinade makko nde. ɗum ɗon ala fof ko waɗi ɓe mbaɗir ɗum noon sona jomirawo subhanahu wa taala kañum suɓiɓe yoɓe gonde ennabi makko. sen ƴeewi imam ahmad kadi ne yaltini haala gota e bazar e musnan ganduɗa ko heɓora ga abdillah bin masud radiallahu anhu. وفي إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبي يقاتلون على دينه. الحديث كان قول ابن مسعود وفي جمرة سبحانه وتعالى دار برد جياب الله فف وطي برد محمد قول الله برد قول مجد برد فف Allah subani Muhammadu hoore mun, Allah rukki mu nelal ngal yoyina, rukki mu nelal mun yo yottinoy caggal mun. Allah ƴeewi ɓerɗe jeyaɓe Allah o tawi sahabaɓe ɓuri moƴƴude ɓerɗe, annabijo sallallahu alayhi wa sallam sahaba makko ɓuri moƴƴude ɓerɗe laabde ɓerɗe, jomiraɗo subhanahu wa taala suɓiɓe awa waɗi yoɓe gondi ennabi makko ha joni ɓe jaaha ɓe ballodira e one banggal diine he jeeɓe jeehi kamɓene ɓe dukki pittali mabɓe e jawɗele mabɓe pour wallude diine Allah o. noon jeyaɓe Allah neke en gandi jomiraɗo subhanahu wa taala o farle dow dendagal julɗo ko ɗoftade annabijo hedde caggal annabiyo sallallahu alayhi wa sallam. kono yimɓeɓe noon gari mbayno wayani, fa minhum man ataa wa minhum man asa, woni hen kay jaaɓi keedi caggal annabijo diine o, ko annabijo addi ko ɗum heeji ɗumen ɗum yoni ɗumen ndewirta Allah sona Allah wi annabijo wi, awa woni hen kadi saliɓe beddi ɗum ɗon ladde ko annabijo addi ko cali ko Allah yamiri ko, yoɓe keed caggal ende mabɓe ɓe jaawi ɗum ɗon ɓe mbaɗi sabote diine o, ɓe mbi diine annabijo ko mankuɗo ma ganduɗa yettine ma timmine, ko ñaɗɗo ma laalte, ko cofɗo ma ganduɗa ñante. ɗum woni ha joni ibaratuji ha heewi ko haalate muuli Allah. wan kasamati l umma ila qismain, ɗum adden leñolngol gila nden fecci pecce ɗiɗi, awa woɓɓe jaaɓi haala Allah, jaaɓi haala annabijo ɗum heeji ɗumen ɗum yoni ɗumen, wonno Allah wi wo mimman khalaqna umma yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Allah wi eko tagmi ko dental gongal na toon, ɓen ko gonga tan jiɗi jiɗi e diine tan, koko Allah yamiri e ko annabijo yamiri, ko ɗon golle mun en fof ko ɗon pondare ko ɗon kaaɗi ɓurtinta jaccinta. ɗum woni ganduɗa eɗen ñaagi Allah yo Allah yantini ene nden fedde. ɓen woni ata'uhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a, jaaɓi ko annabijo wi ko keedi caggal annore nde o jippini nde. o ummatun da, woɓɓe kadi nan toon alhamdulillah kañum en ko nodditiɓe mawni kini ko rewidade ko caggal annabijo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum waɗi sen ƴeewi cheikhul islam no haala ganduɗa e ɓeeɗon o yo min ha ulayi man yadunnu anna al istimsaka bi sharia أمرا ونهيا إنما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال، فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة النبوية، بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجهه وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة. وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقاصا منقوصا عاجزا محروما، ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقا، ومنهم من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدا منافقا أو كافرا ملحدا، وهؤلاء كثيرون جدا. sen ƴeewi kanko ibnu taymiya omo sifo ganduɗa yimɓe ganduɗa saliɓe rewidade annabiyo sallallahu alayhi wa sallam e hoto ɓe pawi ɗum yoga e mabbe nan to mbi ko ndewata sanani ada rewa sariya Allah wi annabiji wi ada nanga qur'ana dido bindi mbi dum non ko waaje andude batin dum ko andube zahir be ko ben kono tawi tan kay hebi gandal yottima to wiete hankade andude batin walla batinul batin walla badinul batinul batin walla al halima mojji hankade natti waddade ma rewindade annabi sallallahu alaihi wasallam hankade on saaya mbi aya antane haqiqa ma ko jiyata ko e kashfajima kushfajima walla ko honnon ha joni tan kala ko wiya Allah no wawina hattani gasi ganda Allah ala ko ronki dum non woni hankade jiya joomun en hankade jiyata ko ina urnyo goto fona rewa ko weli dum wi an ha huncanama yiiga koydul nangiga darul ko ndani min goppira dum don rewindade deftere Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duwari kanko ibn taymiyya do mo hala wonno joomiraado jom bawde o tayita no addi deftere makko de a wiyaada woppande ada jeewa goddum tan a majjan tayita na nangi ko wona sunna annabi sallallahu alaihi wasallam andu ganda ha joni awa ha joni anda attaato to nanguda ko bocitto awa hankade ana nangata to tiidi kala jiddo ganduda waasde majjudi yaw nanguto tiidi sa nangi a faabra nangi to tiidi kono sa nangi chatil bilwiltel jon joni jaha dum woni ko honni o yidi woni sa yi yogay beedon Allah torliribe hankadi joomun hankadi awan jaa wobbe nan hen al halimobe ko be jodano ko e mabbe ko joomira subhanahu wa ta'ala do fa dum don weddo ladde ha joomun wona neddo ustido donkudo kadaado mojjere fof ina hen kadi ha joni mo Allah torlirta ittude hankadi doftare de joomun wonta hankadi doftade aw ko Allah wi ko annabi wi ko jeeta ko wonta fasigi ina hen kadi ha joni jani mo imanagal mun ganda do fete ha wonta murtaddu mun nafigi walla halaki halake firagal mulhidin moli Allah wa kaseerun min haula yahtaju bi qissati Musa wal Khidr jon non gaado jurtka mun ndab mun fo dalil mun fawatan ko do be bi qissa Musa e Khidr ko don be jette mbadi ngabirgal ko don woni barugal mabbe be bi aha Khidr kanyum yiino mo shahadatul iradiyati rabbaniyya ahaduhuma an yaqulu anna al Khidr kana mushahidal mushahid yani kana mushahidul iradati rabbaniyya al shamilah wal mashiati al ilahiyati al amma wa hiya al haqiqatu al kawniyya فلذلك استقض عنه الملام فيما خالف فيه الامر والنهي الشرعي بمي باي او ساي خدرناني كانيو ونو كانيو يوتينو نو ماي مرتبه يوتاد ويته الاراده الربانيه ينكدي سيدار دين هوندي دوم وني هونچانيده ها انداي بانغال دين داغال كو الله حاجي اكو الله جوغور وادويدي او كون حقيقه كون ادونو هه او اون هانكدي دين وادي دي ووبونو ساريه دي ييسو موسى او فلاكا هن باتي دوم دون e bangal ko hanno wadde yemelore woppi e ko hanno hadede ko hanno o woppani bangal shari be mbi dum non ko dum on martaba ko dum won Khidr bayri hebi dum non kebdo dum don fof gasi don non ene jia ko buri mawnude fof e majjere he wa min azimil jahl walla majjere ni ganda ko buri mawnude nafigere kefragal sen jewi ka do hala ina anda su yama aha dum do kay Allah wawa hunde fof bi Allah wawa kala ko be kali tay dayido ala e qur'an e hadith e bi ma Allah wawa donc firtu ko sada gongdin tan kattande Allah e baw ko Allah donc hankade gasi sa sedima dewtedo ala so wana Allah Allah ne jeyi hunde fof wawi hunde fof tan hankade an ala ko jamirada ala ko kadada dum woni sa fibi dum don a yeddi dendangal defte tellinode den deftede Allah tellino en laabe Allah yamirnobe e dum woni kala ko be gaddino e yamirde haare fof a weddima ladde joni gel dimmen gel fa inna min haula man yadhunnu anna min al awliya man yasughu lahu al khuruj an al shari'ati an nabawiyya kama sha'a al Khidr al khuruj an shari'ati Musa alayhi salam ina jahan ko bi mbi an ha bayrtan hanka neddo wonto yottoto ha joni e martaba ina sellana dum yaltude shari'a an nabi hodono Khidr o yaltirno en shari'a Musa ni kado hala jabul mun ina arayasu